شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكمالي، كشف الدجى بجمالي، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان سال 1432 هجری قمری، برابر با چهارم شهریور ماه سال 1390 هجری شمسی قرار داریم. در محاوره و گفتگوی مسلمین آخرین جمعه رمضان مبارک، جمعه الوداع نام دارد. آخرین جمعه بودن و جمعه الوداع بودن، هر یک از این نامها مناسبتی مفهومی دارد. در حدیث شریف آمده است که العبرة بالخواتیم، آنچه که در زندگی انسان و هر فرد مسلمان به خصوص شایسته توجه و قابل اعتبار است، خاتمه و آخر کار اوست. اگر انسانی خاتمه به خیر باشد، خاتمه به خیر بشود، زهی سعادت، اگر خدای نکرده با سوء عاقبت و خاتمه بعد مواجه بشود، از این بدبختی و بیچارگی بدترین چیزی برای انسان وجود ندارد. در روایتی ذکر شده است که بعضی انسانها اعمال نیک به اندازه زیاد انجام می دهند که بین اونها و بین بهشت جز فاصله یک وجب باقی نمی ماند، اینقدر به بهشت بر اثر اعمال صالحه و اعمال نیک نزدیک می شوند. ولی در آخر زندگی عملی، حرفی، عقیدهی از او سر می زند و ظهور می کند که یک دفعه از همین نزدیکی و لبه بهشت، دروازه بهشت، ترد می شود، به سوی جهنم فرستاده می شود، العیاذ بالله، چرا که اون اعمال صالحه او که در نظر مردم خیلی زیاد و خوب بودن با نیتی آلوده با ریا، سمعه نشان دادن و شنواندن مردم که بشنوند فلانی چنین فرد نیکوکار و صالحی است، یا در اعتقاد ایمان و اعتقاد و توحید او خللی وجود داشته، یا خدای ناکرده در قلب او نفاقی وجود داشته، ظاهرش با باطن او یکسان، مساوی و منطبق نبوده و بالعکس هم صادق است در روایت می فرماید که بعضی انسان ها اعمال بد به قدری انجام می دهند که همان اندازهی که گفته شد در مورد اون فرد و اون قشت با دوزخ اینها نزدیک می شوند. اما در آخر عمر از او اعمالی و کرداری و اعتقادهایی ظاهر می شود و انجام می دهد که از فرتگاه دوزخ و جهنم به سوی باغهای بهشت الهی رهسپار می شود. زهی سعادت. لذا مسئله عاقبت به خیری بسیار مهمه برای مسلمان. به همین جهت گرچه واقعات و قصص و حکایات بندگان خدا در این موضوع خیلی فراوان است، من جهت رعایت وقت که تلاش میکنم به موقع نماز برگزار بشود انشاءالله و با کثرت مسائلی که در جمعه الوداع داریم، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل دینی و مذهبی و عبادی، بحث عید فطر، به واقعه شخصی که همه جهان اسلام با او آشنایی دارد و شخصیتش برای همه محرز، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله، ایشان به نام امام اهل السنت معروفند. یکی از پیشوایان مذاهب اربعه و مذاهب چهارگانه است. از بس که ایشان در مقابل بقیه ائمه ثلاثه به علم حدیث بیش از مسائل فقهی توجه داشته، بعضی نویسندگان نام ایشان را در ردیف فقها ننوشتند، در ردیف محدثین نوشتند. و علمای برحق حدیث که خدمت واقعی علم حدیث را انجام داده اند و انجام میدهند، وارثان به حق رسول خدا علیه السلام هستند. اهل الحدیث هم و اهل النبی، کسانی که در خدمت حدیث نبوی کار کرده اند و کار میکنند، آنها در واقع از اهل پیامبرند. شباهت به اهل بیت رسول خدا علیه السلام دارند که ناقلان و روایت کنندگان، جمع آوری کنندگان احادیث پیامبر علیه السلام هستند. اما این هم از نقل بزرگان برای شما بیان کنم که حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه در فرازی از سخنانش می نویسد، در کتابی از کتابهای خود در این رابطه می فرماد اگر اونهایی که الفاظ حدیث را نقل می کنند، انتقال می دهند، جمع آوری می کنند، اگر اینها فضیلت دارند، اون دسته از علما که فقها اند مثل امام اعظم، امام ابو حنیفه، مثل امام مالک، مثل امام شافعی، خود امام احمد ابن حنبل که یکی از مجتهدین هست، اینهایی که احادیث را موشگافی کرده اند، احادیث مورد تحقیق قرار می دهند، وجوه معانی حدیث را برای مردم به نحوی سهل و ساده برای عوام الناس مطرح می کنند و برای مردم عرضه می دارند تا مردم اعمال خود را مطابق روش پیامبر علیه السلام تنظیم بکنند و متبع راه و روش و طریقه پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشند. اینها به طریق اولا اهل النبی علیه السلام هستند، اینها محدثان واقعی هستند. چون تشبیهی میدهد خیلی سریع میفرماید که یاد کردن چند تا احادیث زیاد مشکل نداره. شما میتوانید یک پرندهی به نام توتی را 100 تا حدیث از بر یاد بدهید، چون توتی هرچی بهش بگویید شما نقل قول میکنه بدون اینکه به معنیش توجه داشته باشه، معنی که هرگز نمیفهمه. اگر معنی هم بکنید اون معنی را فقط نقل میکنه، درک نمیکنه که این معنی باز این معنی مفهومش چیه. میفرماد که تنها یاد کردن تو حافظه گنجاندن احادیث زمانی فضیلت هست، به تنهایی فضیلت نیست، زمانی فضیلت برتری کسب برتری خواهد بود که انسان به معانی حدیث، به مفاهیم حدیث و بالاتر از همه عمل به احادیث و عمل به قرآن عظیم موفق بشود. در هر صورت امام احمد بن حنبل جایگاه بسیار عظیمی داره، برای اسلام خیلی رنجها و زحمتها تحمل کرده. زمان تسلط معتزله ها بر ممالک اسلامی بر مسند حکومت نشستن، تفکر غلطی نسبت به قرآن پیدا شد و تبلیغات کردند که قرآن مجید یه سخن مغلط آمیز است که البته این فقط جهت مثال عنوان می کنم، به بحثش رفتن در خور وقت و در خور افکار همه حاضرین نیست. فرقهی به نام معتزله این عقیده را در میار مسلمانان نشر دادند، تبلیغات کردند که قرآن مخلوق است. شبهه پیدا شده از این، بلکه اونا می گفتند که کلام الله مخلوقه، آنچه خدا گفته مخلوق. امام احمد بن حنبل و همه اهل سنت بر این اعتقادند که کلام الهی قرآن از حس این حیثیت که کلام خدای تعالی است، خدای ذوالجلال اون کلام الهی که از جانب الله جل شانه بر رسول خدا علیه السلام نازل شده، کلام نفسی خدای ذوالجلال، کلام لفظی و کلام نفسی، مباحث کلامی طولانی هست. اینجا میگویند که مثل ذات الهی که مخلوق نیست، صفات خدا هم مخلوق نیستند و قدیم کلام الله. حالا اینکه آنچه که ما میخوانیم از قرآن، ما تلاوت میکنیم، این تلاوت ما مخلوقه، ولی همین حد را در اون زمان که غلب بود علما نمی گفتن. امام بخاری رحمت الله علیه برای همین موضوع به دروغ یک کذابی در مجمع سؤال مطرح کرد و برخلاف جواب ایشان شایعه فراکنی کرد که امام بخاری باز این زمان زمانی بود که معتزله سقوط کرده بودند، اهل سنت در غلبه بودند در زمان امام بخاری رحمت الله علیه موقع، و یا منطقه فرق می کرد. شایع کرد که امام بخاری در جواب سوال من قرآن را، کلام الهی را مخلوق گفت. امام بخاری پرسیدن گفت دروغ گفته، من چنین نگفتم. لفظی بالقرآن مخلوقون، آنچه ما بندگان با الفاظ خود می خوانیم، این الفاظ ما مثل ما مخلوقن، اما آنچه که خود کلام الهی است، کلام ذات الهی است، اون غیر مخلوقه. امام احمد بن حنبل در این زمینه بزرگترین مبارزه را انجام داد، زندان رفت، روزانه شلاق زده می شد، استتابه می شد، توبه کنه از اینکه خلاف حرف پادشاه وقت، خلیفه وقت، خلیفه معتزلی مأمون الرشید این سخن را می گوید. گفت که هرگز توبه من در این زمینه، به قول ما شما توبه من فرمودن مرگه. این شلاق هایی که شما به خاطر کلام الهی، به خاطر صفات الله به من میزنید، اینها برای من عبادته. معروفه که امام شافعی رحمت الله علیه با اینکه استاد ایشون بود، در مورد امام شافعی رحمت الله علیه به ایشان خوابی چیزی دیده بود، بشارتی داد به وسیله قاصدی فرستاد، خوشحال شد. دو تا پیراهن پوشیده بود، اون پیراهن پایینی را که به منزله زیر پوش مردم می پوشند، اون را در آورد به قاصد به عنوان جایزه داد که همچنین خوشخبری برای من آورده اید. وقتی که قاصد بر میگرده پیش امام شافعی رحمت الله علیه، از ایشان سوال میکند که به شما مژدگانی و جایزه هم داد؟ گفت، عرض کرد که آری، قمیص خدا را به من داده، قمیصی که با جسم او چسبیده بوده، احیانا عرق میکرده، عرق آلود بوده، اینه به من هدیه داده. امام شافعی فرمودن که چون به شما داده، من دوست ندارم از شما بگیرم، ولی برو این در آب بشور و آبها را برای من بیار که من بر صورت و بدن خود بمالم، که با عرق امام احمد بن حنبل اینها مخلوط هستند. چون این شخصیتی بود، این گوشه خیلی سرسوزنی معمولی از مناقب امام احمد بن حنبل رحمه الله. این امام احمد بن حنبل در بستر مرگ قرار میگیره، اون زمان فرا میرسه که جان را به جان آفرین بسپاره. پسرش که از علمای بزرگ حضرت عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله نقل میکند که پدرم در عین حالت نزدیک بودن موت و مردن کسی ازش سوال نکرده بود، کسی باش حرف نمیزد، از خود یک دفعه به زبان آورد که هنوز خیر یا هنوز نه. من پرسیدم که بابا شما با کی صحبت میکنید؟ کسی نیست، من که چیزی نگفتم. این که میفرماید هنوز خیر هنوز نه، این به چه معنی و ظاهرا جواب یک سوالیه و کسی سوالی نکرد در محضر شما، گفت که شما نمیبینید پسر، آنچه که انسانی که در احتضار قرار میگیره، در حالت سکرات موت قرار میگیره، ملائکه را هم میبینه و ممکنه شیاطین را هم ببینه، شما شیطان نمیبینید، ابلیس کنار بالای سر من نشسته و میخواهد من از راه بدر کنه و سعی میکنه که من از ایمان دست بردارم و بمیرم، من میخواد به علم و عرفان و بزرگی و به این چیزها مغرور بکنه. دارد به من میگوید که ای امام احمد بن حنبل، من خیلی انسانها را فریب دادم در موقع مردن، اما چون تو عالم بسیار بزرگی هستی و علم تو خیلی فراوان و وسیع دامنه علم تو در دام من گرفتار نشدی، هرچی من تلاش کردم نتوانستم تو را از راه بدر کنم. من به او دارم جواب میدهم که تو دروغ میگی، هنوز که روح در وجود من هست، این اگر خدا دستگیری نکنه مرا، احتمال قوی وجود داره که با همین ترفند هم این هم ممکنه ترفندی باشه، میخوای منو به علم و عرفان و به خدمات دینی و وسعت علم، فراوانی علم، میخوای من مغرور کنی و این غرور خودش مایه خسران و تباهی و بربادی است. هنوز نه، من به او جواب میدم که هنوز من از دست تو رها نشدم، چون هنوز زنده ام، روح در بدن من جاری است، زمانی من مطمئن میشوم که به ایمان بمیرم و از دست تو خلاص بشوم و در فریب تو نیایم. حافظ شیرازی از این جهت میگوید که ایمان تو سلامت به لب گور بریم، احسنت بریم چستی و چالاکی ما. اون انسان قابل احسنت گفتن هست، قابل تبریک و شاباش هست که ایمان را با سلامت با خود به گور ببرد. و پیغمبر فرمودند که هر کسی که آخرین سخن و حرفش لا اله الا الله باشد، داخل الجنه، مستقیم پس از مردن روحش که پرواز کرد وارد بهشت خواهد شد. خدا کند همه ما انشاءالله از این گروه انسانها باشیم و عاقبت همه ما به خیر باشد. صلوات و درود بفرسته. اللهم صل علی محمد و آله و صحبه اجمعین. مقدم عزیز بزرگوار حاجی آقای غلامی دارابی، مسئول محترم نهاد نمایندگی واحد چابهار، فرماندار عزیز و محترم و بزرگوار شهرستان، جناب حاجی آقای حیدری و هیئت همراه ایشون را گرامی می‌داریم در این جمعه الوداع و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، و خسته نباش شید عرض می کنیم محضر این بزرگواران که ما متکفان نتوانستیم، اما این بزرگواران حرکت عظیم و بزرگ تاریخ ساز راهپیمایی روز میمون و مبارک قدس را انجام دادند. انشاءالله از ایشان و همه شرکت کنندگان، از شما عزیزان حاضر و بزرگواران، خداوند قبول کنه و ما را هم در این اجر و ثواب و این عمل بسیار صالح ضد استکباری، ضد ارزش‌های دینی که انجام گرفته در راه رضای خودش از همه قبول بفرماید. شما همه میدانید تا این بحث من یادداشت کرده بودم که یادم نرود آخرا بپردازم، حالا مناسبت پیدا کرد با تشریف آوردن جناب آقای فرماندار و بزرگواران، مخصوصا سخنران امروز در این راهپیمایی فرماندار محترم بوده و کارگزاری که من به نحوی توانستم بگیرم از نتیجه راهپیمایی الحمدلله مطلوب بوده. شرکت هم با توجه به وضعیت زمانی گرچه انتظار بیشتر بوده ولی به هر حال خوب بوده نسبتا. ان شاء الله که برای دهان استکبار و هم نوایانش این مشتهای گره کرده ای که با شعار الله اکبر مر بر آمریکا در راه پیمایی گفته شده، اینها محکم خورده باشه و استکبار را به تدریج و یا یک دفعه انشاءالله لطف الهی سرنگون و نابود بکنه و قدس عزیز که ما و شما همیشه در دعاها شبهای رمضان به خصوص و اتفاقات دیگر در کنار دعای عزت و عظمت مزید برای حرمین الشریفین دعا میکنیم برای آزادی مسجد الاقصا از چنگال پلید و کثیف صهیونیسم جهانخوار و اسرائیل پلید و آرزو داریم که همچنان که خداوند متعال به ما سعادت ادای نماز در حرمین الشریفین مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم را عنایت فرموده روزی فرا برسد که ما مسلمانان به راحتی و آسودگی و آسانی بعد از آزاد شدن مسجد الاقصا چنگال این گرگان انسان نما و بدترین موجودات روی زمین و انسانهایی که قرآن مجید نسبت به اونها مغضوب علیه لعنهم الله غضب الله علیهم این چنین تعبیراتی داره و واقعا از دست اینها آزاد بشیم و ما مشرب بشیم اونجا و بتوانیم نماز ادا کنیم در مسجد الاقصا. و انسان وقتی که آیات قرآن در رابطه با اسرائیل میخوانه، هر جا که نام اینها آمده، اسم از یهود آمده، خدای تعالی میفرماید که ضربت علیهم الذلت والمسکنه و باءوا بغضب من الله، ذلت و خاری را خداوند بر اینها مثل ضرب بر سکه ضرب فرموده و هر کجا می روند همراه با غضب الهی هستند. ولی جای بسی تعجب و تأسفه که این مشتی از حیوانها که در صورت انسان هستند بر دل و گرده و قلب مسلمانان اینها تسلط دارند بر سرزمین مقدسی که در آخر این عالم حشر من شما تمام انسانها بر سرزمین بیت المقدس خواهد بود. معراجگاه رسول خدا علیه السلام است، قبله اورای همه مسلمین است که یهودی ها بر او مسلط هستند. این از عدم اتحاد، یک پارچگی یا سستی ما در مسلمانی ماست. حضرت امام نقطه جالبی را فرمودند که اگر مسلمان ها با این اون زمان امام، حالا جمعیت مسلمین افزایش پیدا کرده، فرمودند که اگر هر مسلمانی کافیست که یک سطل آب بریزد بر سر اسرائیل، همین یک سطل هر مسلمان مجموعش یک سیلاب عظیمی را تشکیل می دهد، به وجود می آورد که برای سیل برد شدن اسرائیل کفایت می کند. این سیل اسرائیل را می برد اگر یک سطل هر مسلمانی آب بریزد، چی برسه به این که با دیدگاه و ایمان اسلامی مسلمانان صف واحده، صف متحده باشند، یک پارچه باشند، هم دل و هم سو در مقابل دشمن حداقل حرکت بکنند. ان شاء الله خداوند این آرزو را محقق خواهد فرمود. اما خدا کند که در اون موقعی که بیت المقدس آزاد می شود ما هم زنده باشیم، و اگر اجل ما جلوتر فرا رسید خداوند متعال همین نیتهای ما را به جای شرکت عملی و ظاهری ما در بارگاه خود بپذیرد. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد. خب عرض می کردم که با توجه به این که میگیم که جمعه آخر هست و با توجه به این که عاقبت امور در حق هر شی و خصوصا برای مسلمان مهم است و خاتمه به خیر بودن، عاقبت به خیر بودن مرام و مراد حقیقی هر مسلمانه که ایمان تو سلامت بله به گور بریم، احسن تا بریم چستی و چالاکی ما. لذا توجه بکنیم به اهمیت این جمعه، جمعه آخر ماه مبارکه رمضان. العبرت بالخواتیم، جمعه الوداع، جمعه ای که ما دیگه در سال جاری این گونه جمعه ای را، جمعه رمضانی را نخواهیم داشت مگر اینکه خداوند تفصل کند، اجلهای ما را امتداد بدهد، زندگی ما را ادامه بدهد و این رمضان را آخرین رمضان عمر ما قرار ندهد و رمضان سال آینده و سالهای متعدد عدیده زیادی را در آینده نصیب ما بگرداند و توفیق روزه و توفیق طاعات و عبادات رمضانی را باز نصیب ما بکند. ظاهرا این ماه به اختتام خود رسیده است. ترحل الشهر و لهفاه و انصرما و فاز بالفوز بالجنات من خدما. شاعر میگوید که ماه چوبه های خیمه اش را داره جمع میکنه، میخارا که تنابه ها را میخارا با تنابه ها را با میخای خیمه ها که نصب میکنن میبندن. بعضی نویسندگان تشبیه دادن، نویسندگان عربی، که این خیمه در حال جمع شدنه، این میخا داره جمع میشه، کنده میشه، از زمین در آورده میشه. ما بایستی چه کار بکنیم؟ ماه مبارک رمضان را، این رمضان را طوری از خودمان وداع بکنیم، با خداحافظی بکنیم که روز قیامت برای ما شاهد و گواه بر خیر باشد، رضایت خود را در بارگاه خدا اعلام کند. حضرت مرزا جان جانان شهید رحمت الله علیه در ملفوظات خود می نویسد که یکی از عزیزان، ملفوظاتشون فارسی چاپ شده، از اولیای هند، می فرماید که یکی از دوستان ماه رمضان را که ایشون بحث میکنه با مریدان و متقدان خود، رمضان را در حال رفتن بود، الوداع بود، معنویت رمضان را مشاهده کرد. این عبادت ها که ما شما انجام میدیم، نماز ها، روزه ها، ماه رمضان، حج ها، عمره ها، همه ارزش های دینی، اینها معنویت دارند که این معنویت اینها حقیقت دارند. اینها اهل عرفان اصطلاحاتی دارند، حقیقت نماز، حقیقت الصلات، حقیقت صیام، حقیقت کعبه ربانی، این حقیقت ها در حدیث داریم که روز قیامت کعبه مشرفه مانند حجله عروسی محشور می شود به میدان محشر، و کسانی که به حق حج کردن، طوافش کردن، اینها با دامنه های کعبه مشرفه دست می آویزند و همراه با کعبه حشر می شوند. قرآن و نماز و حج و زکات، صالحین، این عبادات مقبوله در قبر به صورتهای جذاب و زیبا به عنوان مونس قبر در اون تنهایی بالای سر دور اطراف قرار می گیرند. اینا حقایق دارند، اینطوری نیست که به هوا رفتن این اعمال ما انجام دادیم. می فرماد که حقیقت رمضان را به شکلی اون چهرهی که مناسبت داره با رمضان، یکی از عزیزان یعنی انسانان صاحب کمال اولیاء الرحمن از مریدان ایشان دیده بود و ازش پرسیده بود که رمضان شما از چه تعدادی از روزه داران این ماهی که در حال رفتن هست راضی هستید و از چه تعدادی ناراضی؟ در اونجا ایشان می فرماد که رمضان مبارک جواب می دهد به اون شخص که من از همه ناراضی دارم می روم به جز محمد نقشبند. اسم این بزرگوار می برد که ایشان به علت بیمار بودن نتوانست روزه بگیره، اما مرتب در زجر و رنج روح و روان به سر می برد که چرا مریض است و قدرت بر روزه گرفتن ندارد. و خیلی ها که روزه گرفتند، اینها در روزه خود کارهایی کردند، یکی افطار با حرام کرد، یکی سحری با حرام خورد، یکی غیبت کرد، یکی دروغ گفت، یکی تهمت زد، مرتکب کارهای خلاف شدند. لذا طبق حدیث رسول خدا علیه السلام، رب صائم ليس من صيامه الا الجوع، رب قائم ليس من قيامه الا السهر. خیلی شبخیزها شب زنده دارا هستند که از شب زنده داری جز بیداری خالی چیزی گیرشان نمیاد، و خیلی روزدار هست که نصیبشان فقط اون گرسنگی و تشنگی است، چرا که اون کارهای خلاف انجام میدهند. هدف از روزه گفته شد در جمعه های گذشته، خدای تعالی بیان فرموده لعلکم تتقون، تقوا بایستی به وسیله روزه در قلوب و سینه ها جا بگیره، در فکرها جا بگیره. و تقوا پرهیز از هر آنچه که خدای تعالی دستور پرهیز از او داده است. پیامبر اسلام علیه السلام و پیشوایان دینی دستور پرهیز از اونا داده اند، چون این روزه ارزش داره. خدا بکند خدای ذوالجلال. اما باز می فرماید که به توفیل همون یک نفر خداوند متعال روزه های همه را پذیرفت و قبول فرمود. یکی از اولیاء صالحین می گوید که من حج رفتم در مسجد خیف، قبل از حج خواب دیدم و بعد از حج هم اون خواب دیدم که دو نفر فرشته بالای سر من قرار گرفتن جهت یاد آوری و فهمانیدن مطلب. یکی از دومی پرسید که امسال چند نفر، چقدر تعداد حجاج بوده، زائرین بیت الله الحرام بوده؟ اون یکی دیگه گفته 600 هزار نفر. بس اون کسی که صاحب پرسشه میپرسه که حج چند نفر قبول شده، میگوید یه نفر. کسی که این خواب دیده و امام غزالی رحمت الله علیه و دیگران این واقعه را قید کردن در کتابهای خود، میگوید که من نزدیک بود در همین حال خواب جگرم تک تک بشه و من به خود گمان نمی کردم که من جزء پذیرفتگان باشم. اما سؤال آخر خوشحالی برای من برمیگردانه که وقتی که سؤال میکنه که خب نتیجه چی شد، همه اینا جز یک نفر مردود و نامقبول برمیگردن، اون جواب میدهد که خدای ذوالجلال به توفیل همون یک نفر مقبول هم بقیه همه را جز مقبولان قرار داد. قصه مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه در مثنوی هم که قدیما من گاهی بیان کردم، ولی حتما بعضی ها نشنیدن، بعضی ها ممکنی اون موقع بچه بودن راشون قابل درک نبود. می فرماید که شخصی برای نماز جماعت رفت که در نماز شرکت کنه، پشت سر پیش نماز نمازش را ادا کنه، ثوابش را دوستان شنیدن. یه نماز با جماعت نسبت به نماز تنها 25 درجه حداقل ثواب داره. وقتی دم مسجد رسید، به آخر کفشکن مسجد رسید، متوجه شد که نماز جماعت تمام شده، مردم دارن بیرون میرن. دردی در دلش نشست، پرسید که نماز جماعت تمام شد؟ کسی جواب داد آری. این زمین این که آه دردناکی از قلبش بیرون آمد، اشکهایش سرازیر شد بر تحسر و تأسف از اینکه از نماز جماعت مانده. گفت آه و خون از آن آمد بیرون. مولوی تعبیرش اینه، گفت آه و خون از آن آمد بیرون، آه او میداد از دل بوی خون. اونجا مصر اول شاد یه جملهش فرق کنه که درد از آن آمد بیرون، آه او میداد از دل بوی خون. ای فرماد که یک صاحب حالی، صاحب چشمان باطنی، یک کسی که باطنش نورانی بود، چشمهای قلبش روشن بود، در اون جمع حضور داشت و این آه را وقتی دید که مستقیم به سوی عرش آلا بالا رفت و به تعبیر مولانا که خب بعد از این میفرماد که اون بنده خدا این وضعیت دید که این آه این چنان پذیرفته شد که بیش از مقدار نمازهای نمازگزاران ثواب به این رسید، با اینکه از جماعت مانده است اما دردمنده، آه میکشه، نسبت به نماز اهمیت قائله، ارزش میده. اون صاحب حال جلو میاد، میگه که چرا ناراحتی عزیز من؟ میگه جماعت ماندم، اشک سرازیره. میگه من حاضرم با تو معامله کنم، من تو این نماز جماعت شریک بودم، من حاضرم ثواب نماز جماعت من را به تو بدهم، معامله کنم، اما تو این آه را فقط، این درد دل را به من بده. این هم بنده مؤمن ساده ای بود، المؤمن غر کریم در روایت آمده. مؤمن ها معمولا آدم های صاف پاک، پاک دل، پاک تینتن. این گفت که باشه، اگر معامله میشه آه من مال شما، نماز جماعت رب من بده. گفت من قبول کردم. هاتف غیب، منادی خدا، آوازی سرداد، همه شنیدن. مولوی به تعبیر خودش میگه حرمت این اختیار و این قبول شد نماز جمله خلقان قبول، به برکت این معاملهی که شد، این صدق و صفایی که بین دو طرف بود، خلوصی که بود، تعظیمی که نسبت به شعائر الله بود، نمازهای همه مخلوق در اون روز که قبول نشده بود خداوند قبول فرمودن. فایده اجتماعات اینه، شرکت در اجتماعات مذهبی، اسلامی، دینی، شریک بودن در جمع مؤمنین، یک فایدهش حداقل همینه که یک فرد مقبولی در یک سفر حجی همراهه، حج دیگران به توفیق او قبول میشه. در نماز جماعت و جمعه ها یک فرد مقبولی در جمع، این جمع وجود داشته باشه، امید است که خالق ذوالجلال به حرمت آبروی اون انسان با از حرمت و با آبرو همه ماها را مورد قبول قرار میده. لذا انسان مسلمان که مدنی و طبع آفریده شده مخصوصا در اجتماعات دینی و مذهبی باید شرکت فعالانه داشته باشه. خداوند نمازهای با جماعت، شب خیزی ها، افطاری ها، اعتکاف معتکفین، که واقعا معتکفانی که امسال گرچه آمار کلی را روز عید شاد به ما بدهند و خدمت شما آمار کل شهر را، پارسال دور بر 600 نفر بیشتر بود، امسال من امیدوارم که دور بر شاد 800 نفر مجموع معتکفین غیر از اونایی که ما خواهرانی که در خانه ها بوده که پند و خبر نداریم از اونها، اینجا طوری بوده. ولی آمار متکفین مسجد جامع امسال تنها از 20 روز از عصر 20 ماه رمضان و تا امروز و تا آخر ماه مبارک رمضان اراده هست 221 نفر از برادر و خواهر به ما دادن انشاءالله. بقیه مساجد که ما پرسیدیم، مسجد محله ما گفتن 7 نفر نشسته، اون مسجد کوچک محله اسلام آباد نزدیک اداره پست، مسجد خاتم الانبیا دیشب صبح کسی را دیدم گفت که 7 نفر نشسته، مسجد دیگه 10 نفر 7 نفر حداقل 3 نفر در این مساجد کمتر نیست. و برادران مسلمان شیعه ما هم شبهای خدر را نزورات و خیرات و افطاریا همه طاعتها را درجه و رتبه قبولیت اعلا و بالا عنایت بفرمایند و این ماه عظیم الشان را خداوند متعال آخرین ماه رمضان در عمرهای ما قرار ندهد. اللهم لا تجعله لا تجعل هو آخر عهدنا بهذا الشهر الكريم المبارك. پروردگارا ما را از آزادگان رمضان قرار بده، ما را از اتقای رمضان قرار بده، ما را از مقبولان رمضان قرار بده. اللهم اعده علينا اواما عديده و ازمنه مديده، سالها سال دیگر پروردگارا این ماه را در زندگی ما بر ما بر بگردان و ما را از کسانی قرار بده که روز قیامت رضوان با گروه مامورین بهشتی خود با سینی های پر از انواع و اقسام نعمت ها شربت ها نعمت های بهشتی در موقع حشر و نشر به سوی محشر استقبالشان می کند و می گوید طبق آیه قرآن مجید در سوره حاقه: کلوا و اشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید بنوشید در عوض آنچه که شما در زمانها و عمر گذشته تان در دنیا از تشنگی ها و گرسنگی ها تحمل کردید در ماه مبارک رمضان در ایام روزه های نافله. امروز قبل از اینکه به میدان محشر بروید بخورید از این نعمت های بهشتی. خدایا ما را هم از اون گروه ها قرار بده، از اون مؤمنین مخلصین ما را قرار بده. اما گفتیم که جمعه الوداع وداعی چی؟ وداعی همین ارزش ها دیگه. ایام اعتکاف کم کم وداع میکنیم و عظمت ها را داریم وداع میکنیم، ارزش ها را داریم وداع میکنیم، اخلاق حسنه ای که در این ماه به دست آورده بودیم خدا نکنه که وداع بکنیم. ان شاء الله در حدیث آمده کسی رمضان را از رمضان قدردانی بکنه آثار و برکاتش تا سال آینده باقی خواهد ماند. ان شاء الله اینطوری باشه. نسبت به حقوق هم دیگر باید پایبند باشیم. لیلة القدر هنوز طبق روایتی که ما داریم به ظاهر 4-5 شبی دیگر داریم که محتمل هست. حالا اگر گذشته باشی هم عبادت بکنیم تلاش بکنیم از اجرش بی بهره نخواهیم ماند. سلام هی حتی مطلع الفجر، خداوند سلام میپرسته بر احیا کنندگان لیالی قدر لیلة القدر. جبریل امین علیه السلام برای بعضی خواص روایات آمده با 70 نفر ملک شخصا حضور پیدا میکنه و بعضی ها را در بغل میگیره آغوش میگیره. انسانهای خیلی وارسته را بعضی ها را مصافحه میکنه. فرشتگان پهشن در این شبها عبادت کنندگان را مصافحه میکنند. نشانی مصافحه فرشته بعضی بزرگان نوشتن این است که در بدن یک اقشعراری حالت راست شدن موها بر بدن، رقت در قلب، عشق آلود شدن چشمها، این حالتها بر انسان پیش می آید. این علامت های از ملاقات فرشتگان و حضور فرشتگان هست. و گفته شد که جبرائیل در صباح اون روز وقتی که برمیگردند بامداد می شود، سوال می شود که چی شد، چه شبی بود. می فرماید که این شب قدر بود، خداوند توجه خاصی فرمود بر امتان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فقط 4 نفر محروم ماندند، 4 نفر از این نعمت بزرگ لیلت القدر که به منزله عبادت 1000 شب هست به نص قرآن، بلکه از 1000 شب خیرون بهتر و بالاتر فراتر است. 4 قشر محروم ماندن، جبرئیل میگوید. مدمن و خمر، کسی که هنوز هم از مشروب خوری دست بر نداشته، توبه نکرده. عاقل والدین، نافرمانی کننده پدر و مادر. حدیث منبر را شنیدید، دعای جبرئیل و آمین رسول خدا علیه السلام برای نافرمانی کننده پدر و مادر و برای کسی که صلوات و درود بر وجود نازنین رسول خدا علیه السلام وقتی که اسم مبارک حضرت به میان بیاد درود نفرستد، درود قرآ بخانید. اللهم صل و سلم و بارک علی عبدک و نبیک محمد و آله و صحابه اجمعین. و اولین دعا برای کسی بود، دعای بد جبرئیل بر اولین پله منبر شریف پیامبر قدم مبارک گذاشت، بعوده دور ماند از رحمت خدا، هلاک شد. کسی که رمضان بر او گذشت، ماه رحمت الهی، ریزش باران رحمت، ابر بهاری پروردگار به صورت ابر بهاری بر مذنبین، اوله شهر، اوله رحمت، اوسطه مغفرت، آخره عتق من النار. اما اون شخص نتوانست گناهان خود را مورد آمرزش بارگاه الهی در این ماه پرفیض برسانه، اون هم هلاک باد. پیغمبر می فرماند آمین. هر 3 دعا را پیغمبر آمین می فرماند. دعا جبریل می کنه، آمین امام فرشتگان و آمین را امام پیامبران و مرسلین بکند، در حلاکت چنین افراد شکی هست. پدر و مادر دعایشان مستجابه. هر گناهی ممکنه در دنیا مجازات نداشته باشه اگر توبه نکنه، ولی خدا موقوف کنه مجازات اون گناه را برای آخرت. علما نوشتند که جز نافرمانی پدر و مادر که در دنیا مجازات مقافات داره، خدا حفاظت کنه. یک نگاه فرزند به چهره پدر یا چهره مادر ثواب یک حج مقبول را داره. خداوند متعال، خدایا به فضل و کرمت، به حرمت و جاه حبیبت و محبوبان بارگاه و صالحین و مقربانت، ما را از پذیرفتگان و مقبولان ماه رمضان قرار بده. ما با توفیق ادای حقوق خودت و حقوق بندگانت عطا بفرما. خدایا ما حقهای زیادی از ذات پاک تو را پایمال کردیم، نادیده گرفتیم، و حقهای زیادی از بندگان تو را ما زیر پا قرار دادیم. حق همسایه را خوردیم، پایمال کردیم، حق پدر و مادر پایمال کردیم، حق برادر مسلمان پایمال کردیم، حقوق همسایه را نادیده گرفتیم، حقوق زوجیت و شوهری و همسری را مراعات نکردیم، تمام حقوق را عباد الله را، حقوق العباد را ضایع کردیم. خدا به لطف و کرمت آنچه مربوط به حقوق خودت هست اون را هر عفو بفرما، و آنچه مربوط به بندگانت هست از حقوق بر ذمه های ما گردن های ما، خدایا آنها را از ما برطرف بفرما و به اونها نعم البدل بده و جبران بفرما، و ما را گردن های ما را از این بند سلاسل و زنجیرها، قید و بندها آزادی عطا بفرما. لذا این ماه را با صدقه، با نیکی، با اعمال صالحه، با مزید توبه در این ایام و روزها، شبها، ساعت باقی مانده جبران بکنیم. شاعر میگوید آفتاب عمر سوی چاه شد، وقت داره میگذره، و این آفتابی که طلوع کرده بود در اول رمضان به سوی محل غروب خود دارد، مسیر طی می کند و ما هنوز با آلودگی ها مانده ایم. خدایا به شان و عظمت جلال جبروت رحمانی و رحیمی کریمی اسماء حسنا به حرمت ارواح طیبه پاکان، روح مقدس نبی مکرم اسلام و یاران و اهل بیت اطهارش، پروردگارا ما را قبل از رفتن رمضان از گناهان پاک بفرما. عید ما را عید مقبول و سعیدی به معنی واقعی قرار بده، برای همه مسلمین دنیا این عید را عید سعید قرار بده. صدقه جبران میکند خیلی چیزها را. در روایتی داریم که یک صدقه معمولی 70 بلا را برمیگردانه از انسان، نواقص اعمال را جبران میکنه. به فکر ضعفای جامعه باشیم، فقرا، ایتام را، بیوه ها را، بی سرپرستان را مورد تفقد قرار بدهیم. به فکر مسلمین دنیا باشیم. واقعا جای تأسف، ما یکی دو جمعه اعلام کردیم ولی استقبال طوری که گزارش مکتوب برای ما ریاست محترم هلال احمر فرستاده، استقبال مردم در کمک رسانی به گرسنگان و قحطی زدگان سومالی خیلی اندک و ناچیز بوده. در مساجد ما از شهرستان تقریبا کلا آماری دادن. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. امروز در جهان اسلام چی میگذره؟ در هفته دولت قرار داریم که من حیفم میاد چند کلمه صحبت نکنم در آخر، ولی ما امروز میشنویم که نهوک میبینیم، رسانه ها را نگاه میکنیم در جهان اسلام و به خصوص در ممالک اسلامی چی میگذرد. البته که از ماست که بر ماست. ما هم اشاره کردم که لا از اسرائیل بر می نالیم و بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل می گوییم، مرگ بر آمریکا می گوییم، ما نقایص و نواقص خود را هم فراموش نکنیم. خود ما معیوبیم. وحدت خود را ما به قول اقبال پاش پاش کردیم به جای اینکه حفظ بکنیم. دلهای ما متحد نیست، ابدان ما هم متحد یک پارچه نیست. این لطف الهی است که در این ماه مساجد مملو از جمعیت و در روزهای جمعه نسبتا این جمعیت نزدیک به 10,000 نفر الحمدلله در نیم طبقه، در پایین، در ایوانها، در زیر آفتاب جمع هستند. این برکت رمضان مبارکه. این برکات را رعایت بکنید، این فیض را حفظ کنید، همچنان که الان وجود شما زینت مساجده. یا بگوییم که مسجد ما را شما را مزین کرده در این ماه با حضور فعال. سعی بکنیم خدای رمضان و غیر رمضان فرق نمی کنه، یکی هست، واحد الاحد، همون خدای شوال، خدای رمضان خدای شواله، خدای ذوالقعده خدای ماهای دیگره. خدا را در نظر بگیریم و عظمت حضور در این مجامع در جمعات و جمعه را باید حفظ کنیم. همین تواضع و فروتنی، همین رعایت حلال، فرق بین حلال و حرام، سایر ارزش ها را که کسب کردیم اینها را از دست ندهیم به راحتی. خداوند انشاءالله این توفیقات را از ما نگیره و مستدام بداره. و همچنان که الان در این ماه مبارک، در این روز مبارک، در این جمعه، در این جایگاه با ارزش که نزد خدا طبق روایت محبوب ترین قطعات روی زمین مساجدن، باز مسجد جامع جایگاه خودش داره که یک نماز در مسجد جامع برابر با 500 نماز مساجد دیگر هستش. اونم در غیر رمضان. در رمضان هر فرضی برابر 70 تا فرض میشه، هر نفلی جایگاه یک فرض را میگیره در عظمت. انشاءالله خدای تعالی به این توسل به این ارزش ها که نام بردم با لطف و کرم خودش، همچنان که ما در یک جا جمع هستیم با هم نشسته ایم و در این جمع امروز شیعه و سنی، ما شیعه سنی در مراسم دینی نداریم. من خواستم که بگم در شب ختم قرآن مجید که در نمازها شما ختم می کنید و هم مساجد دارن ختم می کنند و امسال 27 فردا شب انشاءالله ختم قرآن در اینجا اعلام کنم که هر کسی از بندگان خدا می خواد در دعا به خاطر کرامت ختم قرآن شرکت بکنه در جایگاه خواهران، از خواهران هر فرقه و مذهبی، از شیعه و سنی، و میخوان در دعا در فضیلت این دعا شرکت بکنن که امید اجابت هست. از نظر ما هیچ مانعی نداره، مسجد جایگاه همه برادران و خواهران است و امروز که این عزیزان و مسئولین مهم شهر مدار همیشه قرآن اعلام میکنه که اگر مسئولین و بزرگان یک شهری خراب باشند، اون شهر در معرض هلاکت قرار میگیره. وقتی که بزرگان خوب باشند، برکات الهی در اون شهر نازل میشه. در قرآن اشاره هست که اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ليمكروا فيها. مترفين یعنی اونهایی که در خوشی و عیش و عشرت و سرحالی و قدرت و توانمندی میگذرانند. مولانا عبدالعزیز رحمه الله در جلسه خصوصی صحبت میکرد با من و مثال داد، گفت ببین وقتی که یک امیری، یک شخصیتی در روستایی حتی وارد میشه، در شهری وارد میشه، سراغ این و اون افراد عادی نمیره، میپرسه کد خدای این شهر کیه، کد خدای روستا کیه، ریس سفید کیه، امروز میگن که رئیس شورا کیه، اونو میخوان، با او صحبت می شود درباره مسائل، در مسائل مهمی پیش آمده، اگر کار نادرستی پیش آمده اون مسئول قرار می گیره، اگر کار خوبی هم انجام می خواد بگیره از او کمک می گیرن. رضا مولانا می فرمود که خیلی کارهای خدا در این عالم اسباب مشابه اون وضعیت روند کارهای ما در دنیاست. خداوند هم به خاطر گناهان این و اون افراد که مورد توجه قرار نمیگیرن توی جامعه، هرچی گناه بکنن برای خودشان میکنن، اما بقیه مورد غضب خدا قرار نمیگیرن، مخصوصا وقتی در اونها آمر بالمعروف و ناهی از منکر باشه. اما اگر اونهایی که سران اقوام هستند، بهترین ملت ها و مردم شهرها هستند، اون بهترها با خدا مبارزه بکنند، خدا نکرده بد باشند، اون موقع عذاب خدا ممکن هست که عام بشه، همگیر بشه. ما خوشحالیم امروز تعدادی از مسئولین و بزرگترین مسئولان را در کنار خودمان در این جایگاه، در این مسجد عظیم و شان، در این روز بزرگ داریم و دعا کنیم خداوند متعال همچنان که دلهای افراد دیدگاه مذهبی مختلف را از شیعه و سنی و اقشار مختلف و افکار مختلف را در اینجا ما را، اجسام ما را یک جا جمع کرده، در نمازها شبهای رمضان ما را یک جا جمع فرموده، به فضل خیش و به لطف خودش پروردگار عالم قلوب ما را همچنین متحد و متفق قرار بده انشاءالله، و وجود ما در هر لحظه زندگی مایه خیر باشه، مایه برکت باشه، تا دشمن این وضع را نبینه و نفهمه، خوف در وجودش وارد نمی شود. باید مجامع ما، باید حرکات ما طوری همسو باشه که ماهواره‌های آمریکایی وقتی مشاهده می کنند اتحاد و اجتماع اقشار مختلف مسلمانان را از این شیطنت هایی که در جهان اسلام به خاطر مقاصد پلید خود راه انداختن دست بردارن و خوف را خدا در قلوب دشمنان قرار بدهد. در حدیثی من یک چند روز پیش بعد از نماز ظهر بیان کردم که در ادامه اون حدیث آمده بود که اگر حکام، حاکمان مسلمان به احکام قرآن عمل نکنند و احکام قرآن را به معرض اجرا نگذارند در ممالک خود، خداوند بین حکام مختلف اسلامی اختلاف می اندازه، دعوا و درگیری پیدا میشه، چیزی که امروز ما شما میبینیم و آمریکا و دشمنان اسلام بهره برداری سو از این قضیه میکنند. شما قصه های تونس و لیبی و مصر و فجایعی را که در بحرین انجام شد شنیدید و دیدید، بینندگان از راه دور و نزدیک به اصطلاح وسیله رسانه های گروهی، و الان دردی که در میان مسلمانان رنج میده همه مسلمان را قضیه سوریه هست. مسلمان مسلمان را میکشه و عامل کی هست زیر پرده؟ دسته چه قدرتی در کاره؟ دشمن مشترک مسلمین جهان و بزرگترین پلیدترین دشمن آمریکا. آمریکا چی میخواد از مسلمان؟ با این ترفندهایی که در ممالک اسلامی و الان این روزها مخصوصا در سوریه با حدق حرمت اسلام دست ایادی آمریکا صورت میگیره و مسلمان ها به جان هم افتاده اند و میخواهند که قدرت های اسلامی سرنگون باشند. چرا؟ سوریه یکی از بزرگترین سنگرهای ضد آمریکا و استکباری در کنار مسجد الاقصی است. زمین را میخوان برای اسرائیل آماده بکنند برای حمله و تهاجم های بیشتر یا جلوگیری از آزادسازی قدس عزیز، برای اشغال و به خاک و خون کشیدن نوار غزه، لبنان، بلندی های جولان، اردوگاه های یرموک و امثال اینها که مسلمانان در سوریه و قدرت سوریه یک موی دماغ مهمی است برای آمریکا و برای اسرائیل. ما بیان کردیم برای شما وقتی سوریه رفتیم چقدر برای ما امنیت این مملکت جالب بود. گفتم به شما ما حتی یک پلیس، یک سرهنگ ندیدیم که حتی اسلحه کمری با خود داشته باشه. در یکی دو روز ما 5-6 تا استان سوریه را رفتیم، چندین کیلومتر رفتیم، حما رفتیم، ما حلب رفتیم و حمص یا حمص رفتیم، بصره رفتیم، جاها دیگه رفتیم. در طول مسیر حتی یک ایست بازرسی ندیدیم. از امنیتش ما لذت بردیم. حالا میخوان اینطور جاهایی را که مایه افتخار اسلام و مسلمین هست به خاک و خون بکشن و اینها را ویران بکنن و چشم دوختن به منابع روی زمینی و زیر زمینی مسلمین. انشاءالله که این آرزو را استکبار و ایادیش اسرائیل و دیگران کفار و ملحدین و زنادقه دنیا به گور ببرند و خداوند متعال مسلمین را در سوریه و در تمام جاها به کامیابی نهایی برساند و دشمنان اسلام با روسیایی و رسوایی مواجه و روبرو بشود انشاءالله. چند کلمه را درباره هفته دولت که در این روزها در این هفته مبارک قرار داریم شما عرض کنم. به مناسبه دانید شما اونهایی که میدانند که میدانند اهل علم و دانش، اونها شاید مثل من کسانی باشند که مطالعه نکردند یا توجهی سوادی چندان ندارند، در میان عموم مردم هست همه جور آدم، برای اونها دارم میگم این چند کلمه را که به مناسبت انفجار ساختمان نخست وزیری به دست منافقین و عوامل استکبار آمریکا که دست بنی صدر بیشتر از همه در همکاری با آمریکا در این قضیه آلوده بود، دو شخصیت، بزرگترین شخصیت کشور، رئیس جمهور وقت شهید رجایی و نخست وزیر وقت شهید با هنر به شهادت رسیدند. لذا این هفته را نظام جمهوری اسلامی هفته دولت نامیده، چون دولت مردان، بهترین دولت مردان، بالاترین دولت مردان به دست استکبار و به دست منافقین به شهادت رسیدند. حالا اینکه شهید رجایی کی بود، شهید با هنر کی بود، خب بریم زندگی نامه های اینها را مطالعه بکنیم. من در شورای اداری هفته گذشته در فرمانداری خدمت اعضای محترم شورای اداری و حاضرین عرض کردم که با اینکه اونا همه بهتر از بنده این مسائل را آگاهند، این نقطه را عرض کردم که انسان وقتی که در زندگی خود راه نیک را انتخاب بکنه، که شهید رجایی، شهید با هنر اینطوری بودن. شهید رجایی از اقوالش نقل کردن که خدای تعالی ظلم را نبی پسند، حتی توجه و تمایل با ظالم را خدای تعالی مورد نفرین قرار داده و این آیه قرآن میخوانه از میان 300 و اندی آیه. من در بعضی کلاس ها که نهاد رهبری سالهای قبل دو سه مرتبه دائر کرده بود در زاهدان، من هم به عنوان حق و تدریس اونجا میخواستم که تدریس کنم برای ائمه جمعه، برای مدرسین حوزه علمیه، برای علما. یک بحث من همین بود که علل انقلاب، چرا انقلاب شد در ایران، چه عواملی باعث انقلاب شد، که ما همیشه داره میگیم همون عوامل که انقلاب را به وجود آوردند از اونها ظلم بود، ستم بود، تبعیض بود، نابرابری بود، اهانت به روحانیت بود و این قضایا. و در این زمینه مسائل علمی فلسفی من گاهی مطرح می کردم که یکی از علمای خیلی با اندیشه منطقه رحمت خدا الان رفته در اون کلاس بود، می گفت به اون جمع، می گفت که ما فکر نمی کردیم یه ملا هم از فلسفه اینقدر بدانه، چقدر مطالعه کرده اینقدر اینها را بدانه. یادداشت می کردن، می نوشتن، جزوه تهیه می کردن. اونها گفتم که 300 و اندی آیه در رابطه با مبارزه با ظلم تنها در قرآن آمده. یکی از اون آیات را شهید رجایی میخوان که ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. مواظب باشید مسلمانا، ظلم و ظالم اینقدر بد هستند که خداوند میفرماد اگر کسی به سوی ظالم، نه اینکه با او شریک بشه، یک تمایل، یک محبت قلبی، ارادت گونه‌ای در قلب او نسبت به ظالم تمایلی پیدا بشه، خداوند میفرماد که آتش جهنم شما را فرا میگیره. شهید رجایی اینو میخواند، مردم تهدید میکرد. از خانواده محروم، ضعیف، خداوند به مسند قدرت آورد. نريد ان نمن على الذين استضعفوا. و این حسن نیتی که ایشان به مستضعفان داشت، چون خودش استضعاف دیده بود، محرومیت چشیده بود، نسبت به محرومین دغدغه خاطر مخصوصی داشت و همین دغدغه خاطر برکتش را امروز میبینید. من این نکته را در فرمانداری عرض کردم در اون اجلاس که انسان در زندگی، البته این بحث خودش بارها شده، هر کس بازی ها بودن در زندگی خود به کارهای بیهودهی علاقه مند بودن، چنان که از دین غافل بودن، موقع مردن به جای شهادتین همون کارهای خودشان را به زبان آوردن و مردن. شهید رجایی که با درد دل نسبت به مستضعفین به شهادت رسید، از برکات اون انگیزه های قلبی ایشان امروز میبینیم که صدها هزار انسان ضعیف و ناتوان و محروم جامعه از طرح شهید رجایی استرزاق می شوند، اونها کمک حاصل می کنند، مددجو هستند، وسیله نهاد عظیم کمیته امداد حضرت امام تحت پوشش قرار گرفتند. صدها هزار نفر در این کشور از طرح شهید رجایی نان و نمک میخورند، امکاناتشون براهم میشه و این ثواب به او برمیگرده. به هر حال ما چون این شخصیت هایی داشتیم که اونها دلشان برای ملت، برای دولت، برای اسلام، برای مسلمین در تمام دنیا هر کجا باشند میسوخت. خدا بکند که ما هم جز اون انسانهای نیک و صالح و دردمند برای اهل درد و اهل فقر و اهل استضعاف باشیم که برای یاری و یاوری اونها کمر خدمت را ببندیم. و به هر حال با توجه به گذشتن وقت و دیر شدن حتی و خستگی شما و زبان روزه، گرچه هرچی در مسجد باشید ثواب داره اما وقت نماز دیرتر نشود از این، شاید مطالب دیگری هم که هست نسبت به عید و نماز عید و مراسم عید با اختصار انشاءالله بعد از ادای سنت های قبلیه جمعه و پیش از خطبه چند دقیقه عربی انشاءالله مولن بیان میکنه برای شما توجه بکنید و مخصوصا این ایام را، ایام آخر و قلائل را با صدقات و خیرات و با طاعات و عبادات و با تأسی الصالحین از پیشوایان دین، از پیامبر و اهل بیتش، از اطرتش، از یاران مخلصش، با اعمال صالحه مخصوصا با صدقه به مساکین و به کارهای خیر باید ما توجه داشته باشیم و پدران و مادران مرده ما را از دعای خیر فراموش نکنیم، دوست و احباب موجود خود را، اهل احسان زنده خود را از دعای خیر فراموش نکنیم و از صالحین در همه صالحات و صدقات تأثیر کنیم. اسوه ما در این زمینه همسران پیامبر باشند، دختر نازنین رسول خدا علیه السلام حضرت سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها باشه. اقبال میگوید بحر مسکینی دلش آنگونه سوخت، با یهودی چادر خود را فروخت. پیامبر علیه السلام روزی به دروازه ایشون نزدیک میشوند که وارد خانه بشوند، برمیگردند. حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه میشود، قاصدی میفرستد از حضرت سوال کنید چی مشاهده فرمود در خانه من یا از من، که برگشتند از میان راه. قاصد وقتی رفت پیغمبر علیه السلام فرمودند که دم در جگرگوشه من دختر من یک پارچه خوبی به عنوان پرده آویزان بود. این در حالی است که اصحاب صفه شاگردان مکتب من با گرسنگی های متوالی شبانه روزی شب و روز را سفری میکنند، پشت سر میگذارند و دختر پیغمبر پارچه اضافی دم در آویزان کرده باشه. وقتی که این خبر را میرسانند دستور میدهد به همون قاصد که ببر این را در اختیار پیغمبر یا به بازار ببر بفروش و اهل صفه این قیمتش را صدر قبول کن. ما چقدر سرمایه ها داریم، پول داریم، اما به فکر حتی اینکه این مقدار برای پدرمان، پدری که برای ما چه زحمت های کشید، مادری که چه شبه های زمستانی را برای لالایی خواندن برای ما که بهتر بخوابیم گذرانده، پشت سر الان رفته، به فکرش نیستیم. حکایتی را خواندم، یکی از بزرگان اولیا میگوید شب جمعه در قبرستانی رفتم مراقبه کردم، اونجا به ذکر پرداختم. در این مراقبه دیدم که اهل این گورستان همه دارن از جای بر میگردن، هر یکی یک طبقی به قول ما یک ظرف پر از غذای بر سر داره. یک نفر دیدم که هیچی بر روی سرش نیست. پرسیدم چیه جریان؟ گفت بله، اینها در این شب اقوامشان برایشون در راه خدا صدقه دادن و این صدقاتی هست که اونها دادن به صورت این ظرفهای پر از غذا و نعمت به اینها تحویل داده شده. اما من یک فردی هستم از سند، به همراهی مادرم به این شهر رسیدیم، قصد مکه را داشتیم که من اینجا فوت کردم، غریبه بودم توی غربت، من در همین قبرستان دفن کردند، کسی من نمی‌شناسه که برای من ایصال ثواب کنه، صدقه بده. مادرم هم بعد از مردن من رفته تجدید فراش کرده، شوهر کرده در همین منطقه، در همین شهر، و به فکر من نیست، من فراموش کرده. صبح میگوید من اون خانه را پیدا کردم، آدرس را مثل که میگه مرده آدرس را نشانی را میده، میگه من رفتم زن را پیدا کردم، قصه را بیان کردم، شروع کرد به گریه کردن بیچاره. گفت راست میگی، من از فرزند عزیزم مطلقا فراموش شدم. 1000 دینار بر میداره به این اهل الله میده که اینها را ببر در راههایی که ثواب به نظر شما، میبینم قیافه شما را، شما اهل خیر هستید، انسان صادق هستید، از نیکان هستید، اینها را صدقه کن، ثوابش به روح بچه من برسه. میگه وقتی که من اینها صدقه کردم، بعدا اون جوان را در خواب دیدم که میخرامه، در لباسهای نازنین میخرامه، سر تا پا در غرق نعمتها و شادی و خوشحالی است. گفت خدا به تو جزای خیر بده که مادرم را متوجه کردی این صدقه. به هر حال بیش از این من مصدق نمیشوم. امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانهو ما را در مقابل مسائل دینی روز به روز ارزشهای اسلامی آگاهی بیشتر عطا بکنه، تنفر ما را نسبت به کفر، استکبار جهانی آمریکا بیشتر بکنه، و انشاءالله روزی فرا برسه که در زیر لوای حضرت مهدی موعود علیه السلام و رضی الله عنه همه مسلمین با شمشیر جهاد در مقابل کفر و استکبار و کفار جهان قیام بکنند، چون این از خدا بی خبران جز فلسفه زور چیزی دیگر خالیشون نمیشه، نمیفهمن. الا عرض کردم آمریکا در افغانستان چیکار داره، در عراق چیکار داره، در سوریه چیکار داره، در سایر ممالک اسلامی چیکار داره، این به همزنی ها را میکنه. خب آمریکا قدرت منسجمه اسلامی را از ما میطلبه، میخواد که انشاءالله با مبارزه ایمانی و قدرت و وحدت اسلامی ما اتحاد و انسجام و یک پارچگی خود را انشاءالله زیر لوای پر افتخار اسلام نشانش بدهیم و بهش چشم زخم نشان بدهیم و اتحادمان یک خاری به چشمش باشه و انشاءالله به زودی به مرحله سقوط برسه و نابود بشه انشاءالله، و روحیه جهادگری را خداوند متعال، جهاد اسلامی و واقعی و قرآنی را مطابق روش رسول خدا علیه السلام را، نه احساسات بی ارزش را، خدای تعالی در ما احساسات واقعی را زنده تر و بیدارتر بکنه و همه ما را بیرقداران پرچم امنیت و امنیت مستدام و دامندار وسیع و اخوت و برادری قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. راجب هلال، یکی از هیئت دانان نوشته اینجا که سه‌شنبه 30 رمضان، چون اون روز اول را حساب کرده، اون همون 21 دقیقه که ماه پشت سر خورشید بوده طبق تقویم ایشون میگه، ولی خب اعلام کردن که اون روز اول دوشنبه مکمل 30 شعبان بوده. حالا چون درباره رمضان میگه که روز سه‌شنبه 8 شهریور غروب خورشید ساعت 18:48 دقیقه، غروب ماه ساعت 19:31 دقیقه، و یعنی ماه نو و هلال شوال عید سعید فطر 43 دقیقه دیرتر غروب میکند، که انشاءالله ایشون مینویسه خودش انشاءالله فردای اون روز یعنی 9 شهریور روز چهارشنبه عید سعید فطر می باشد و چهارشنبه 1 شوال و روز عید 9 شهریور. منتها همچنان که قبلا عرض کردم، منتظر این نباشید که علما از جیب خود هلال را، ماه 1 شب را در بیارند و نشان شما بدن. همکاری شما را می طلبه. شما استحلال کنید با دقت اون روز نماز مغرب را، ما با تاخیر انجام می دیم. نگاه بکنید، روز قبلش ایشون نوشته که امکان نداره، ولی که شما میخواد نگاه بکنید، نگاه بکنید. شما هستید که با خسته کردن چشمانتان این ثواب عظیم را باید کسب بکنید و اخبار درست را ما به مراجع قانونی و به دفتر رهبری برسانیم که بر اثر اون اخبار صادقی که شما، جمعیتی که برای ما قابل اطمینان باشه و شهادتی که شما میدید با اون شرایطی که در فقه و مذهب داریم، خیلی مراتب بوده، چندین بار نهاد رهبری زمان حاج آقای حسینی مدظله اعلام کردند که مولوی هیچ کجا مثلا هلال عید فطر دیده نشده، ما بنا به استهلالی که در منطقه شما کردید دستور دادید و شهادت هایی که شما فراهم کردید به ما خبر دادید، هیچ کجا در ایران دیده نشد. افق ها فرق میکنه، فضا ها فرق میکنه، ما به دفتر آقا خبر دادیم، اعلان عید شد. ولی ما هم زمانی این خبر را میرسانیم به نماینده آقا در استان که ما اطمینان پیدا بکنیم از شهادت ها، از خبرها، از استهلال شما. انشاءالله خداوند متعال این توفیق را هم عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.